وسيأتي أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما كتاب من حديث شر السنة ني إمام بربهار كتابه مغل ما شرحا با نوخه وي فوزاني امي اجينا لا تعالى كان دنا كوچو جمانا لا كا فتا فرنا دام امنا ولي كما دي سيبرما كون تونا دراني الا سناما نمرو كون تونا كا كما كون نمرو كون تونا امنا ولي دي الا سناما كون تونا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب تلك ولك جنانا امام بربهاري وعلم رحمه الله تلك دونك تغني على كهنا الى ان له ليس في سنه قياس كن سنانا كو قياس تارا اقام السنه جمع عقيده لكل ما لي سنه فضرا اقال لين عقيده لكل دون عقيده بابولا قياس تي قياس اجمع تاكل السنه كان دوما misali ya la san lɔ o taara tɔgɔ ma nasu la ka fɔ lɔ haramuyalen do ka da kun jumɛn na a bɛ mɔgɔ su o tuma fɛn o fɛn n'a bɛ mɔgɔ su hali ni a tɔgɔ tɛ kuranɛ ni halisa la kuma dama n'a bɛ mɔgɔ su a fana bɛ haramuya i n'a fɔ lɔ bɛ cogoya min na parce que lɔ haramuya kun sɔrɔla o fɛnba sinɛ fana na mun bɛ lɔ haramuya n'o kun sɔrɔla fɛn wɛrɛ la hali ni o tɛ lɔ ye o yɛrɛ bɛ haramuya i n'a fɔ dɔrɔkunna ɲɔgɔnnaw a sigatigilama na a kisɛlama ninnu madama n'a bɛ mɔgɔ su u tɔgɔ tɛ kuranɛ ni halisa la u bɛ haramuya parce que u bɛ mɔgɔ su lɔ haramuya kun dɔ la k'a bɛ mɔgɔ su o de ye kiyasu ye ka fɛn dɔ suma ɲɔgɔn ma nka akida baabu la kiyasu t'a la halisa i y'a ye akida baabu la fɛn minnu nana cogo min na i b'a to ten i tɛ fɛn wɛrɛ suma a ma k'i bɛ kuma o kan o tɛ yen akida baabu bɛ ten kiyasu t'ale la. ولا تدرون لحل الأمثال والما أكدا بولا كبنا مسلاتا كبنا أكدا فما يقول وقنا تارا مسال على تغني على مبدون كبنا حكي النارو تاقا مسلاتا كبنا نقول وقنا يوما كبما كان وتارا على سرائي أفوشكمنا على مبدون فوشكمنا إباسو تنجي أقول ala bɛ san fɛ ala bɛ san fɛ kana detaye wɛrɛ dɛ k'a ka dɔɔni de bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ti ɲɛ sira la ala bɛ san fɛ a kɔnɔ ka nin hakilina don a la k'i bɛna misali wɛrɛ ɲini a la walima yanni ala bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw b'o fɔ o bɛɛ hakilina ko de y'a la o tɛ yen taa la a kɔrɔ talen don nka o kɔrɔ de k'a ka se kɔrɔ talen don o bɛɛ kuma wɛrɛw y'a la si ma fɔ taa la kɔrɔ de k'a yɛrɛ kɔrɔ talen don a hakili donyɔrɔ t'ale la nasu nana cogoya min na a kiri a la i b'a tɛmɛ ɲɛ o tuma ni mɔgɔ min hakili don a la ta k'a tunami tunami i bɛ sira bila ala k'an bila ɲɛnɛkisi o ma. wala tutabaru fi hal ahwa. a kida baabu la mɔgɔ t'i hakilina don a la i t'i ni nugu don a la ale bɛ to a cogo la dɛ. bɛɛ ko wa tasdiiqu bi asar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ala sera ye kuma minnu fɔ a kida baabu la i b'o sabati k'o to ten de. a ko ko isa bɛ jigin diɲɛ laban na halisaw y'o fɔ o ye akida baabu de ye i fana b'a fɔ isa bɛ jigin mɛ ka hakilina wɛrɛ don a la n'i ka jiginna a kɛra kira wɛrɛ ye kira wɛrɛ tɛna ala kira kɔfɛ o bɛɛ ye hakilina de ye o to yen a k'a bɛ jigin a bɛ jigin a kan ka nin hakilina foyi don akida baabu la i b'a to a cogo la. ila kaifin wala sharhi. o tumana akida baabu la kan'a fɔ mamutu min fɔra ala ma ko ala mamutu in bɛ cogo di walima k'i yɛrɛ kɛ k'i b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye kan'o k'a la. a kuma nana cogo min na i b'a ɲɛfɔ ten kɔrɔ min b'o la arabukan na o kɔ dɔrɔn i t'a dɔn o ma mɛ kan'a fɔ k'i b'a munu ka ɲɛfɔli wɛrɛ k'a la n'o kɛra dɔrɔn i b'a tiɲɛ i b'i hakilina don a la walima misali la ala bɛ larisi la ala dala bɛ larisi la a dala kɛlen bɛ cogo di k'i b'o cogoya ɲini k'o dɔn o ma ɲini a dala kɛnɛ o de fɔra i fana b'o fɔ k'a dɔn o ma o tuma ɲɛfɔli t'a la yani detail caman foyi t'a la wa a kɛcogoya fana tɛ ɲini fana n'i b'o dɔn. walima ala mankutu fɔra a kira kuma fɔra e ka se ka fɔ munna nin kɛra walima munna nin fɔra. misaliya la sisan ka fɔ ala de bɛ fɛn bɛɛ latigɛ. mɔgɔ min kunnagoyara ala ka latigɛ don min kunnagoyara ka latigɛ don munna a kunnagoyara e b'a fɔ i b'o ɲini min mana k'o ɲini. ala yɛrɛ ka dɔnni de y'o ye kuwa ala m'o dɔn ni mɔgɔ ma. o tuma na a kana fɛ tuwo sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ k'o ɲɛɲini. ni min y'a diya a b'o kisi ni min y'a diya a b'o ɲagata. ni e ko k'e b'o ɲɛɲini sisan est ce que e ka hakili bɛ se ka to o ma. o to ye dɔrɔn a fɔra cogoya min na k'a limaniya ma ten. a kira baabu ye nin cogo de ye. o tuma mɔgɔ minnu bɛ doni kɔnɔ k'a cogo waa ta o de ye mɔgɔ sigilenw ye. ala k'an bila nin kisi ma. parce que i bɛna bɔ sariya kɔnɔ ka sɔrɔ i t'a dɔn k'i bɔra yen. fɔnzɔnni bɛna min fɔ sariya la kuma in ɲɛfɔli la an ye kuma min kalan sisan o ye mɔgɔ min ka kuma ye baribahari ale de ye kitabu na kosɛbɛ. fɔnzɔnni bɛna ale ka kuma de ɲɛfɔ ka walala ta an b'a fɔ cogoya min na. ko tuma na baribahari ye suna min fɔ ka fɔ kiya su tɛ don suna na a ka bɛn a kida de ma. لأن هذا الكتاب في موضح الأخيرة. بس الكتاب يرى ألو قف ما كذا دوني كان. كما أنا دام نفوس كان قف ما مو عبد الكتاب بقولي. أنا قد أقول شرب السنة أو قرأت من شرب الأخيرة كذا جبوا. أقول السنة لا يعني أكيدا لي. والأكيدة هي سنة. أكيدا يا رفنا بيدي سنة. أكيدا لي على كذا سنة. وهذا الكتاب اسمه شرب السنة. كتاب من فلان نبغى على طول يقول شرب السنة. سميت سنة لأن سنة هي طريق. من أول يقول سنة فترة سنة لتغترى. على كذا تغترى يقول سنة أو تدي أكيدا فنا. والأكيدة توفيقية. ربنا أكيدا توفيقية. akida kuma ye tawkifu dɔ kɔrɔ ye a nana cogo min na i b'a to ten de ka ni hakili dɔ ɲin'a la ka na fɔ i b'a ni fɛn kɔnpare ɲɔgɔn ma fo ka layi wɛrɛ bɔ a kɔnɔ ale ye tawkifu de ye i y'a mɛn cogo min na i b'a to ten de. akida babu la kana foyi foyi fara a kan a nana cogoya min na dɔrɔn i b'a kuma to a cogo la kana i ta fara a kan. مدارها على ما جاء عن الله ورسوله. ربما كذا كل من دلا بودي على منا كبوالا يبتغى منا أن يفرّوا أن يفوتيني. كذا يفوتيه من يفرّوا أن يفوتيني. كان يكاد كنا دوالا كنا في كلا. وما خالف ما جاء عن رسوله فإن الباطل والضلال. نيم وان وان أن يكاد كنا دوالا نيم يفوارا كفو. أبي فوتيني تفو ويفني. ne ye hakilina fɔ a la sisan n'o ni ala kama don ɲɔgɔn ma o ye fili de ye o la a kira babu la ka na hakilina fɔ a la. fahaza ma ana kawli ulama. dɔnnaw ye kuma min fɔ o kɔrɔ de ye nin ye. yala a kira ta tawkifiya. ko a kira ye tawkifu dɔ kɔrɔ a kira bɛ to a cogo la de ka n'i ta fɔ a la. ala ye mɛnikɛla ye mɛnikɛla don a banna a bɛ mɛni kɛ cogo di a kuma ɲini fɛ. ala bɛ kuma a bɛ kuma a banna a bɛ kuma cogo di kanu ɲini. ala yeli kɛla a bɛ yeli kɛ a ka yeli cogoya kanu ɲɛɲini. o tuma na kana foyi ta i b'o don a kida la i b'a to a cogo la dɔrɔn a banna k'a kɔrɔ fɔ a cogo la. ka d'a kan ale ɲɛɲini a bɛ mɔgɔ la ten i bɛna fɛn fɔ a la ka sɔrɔ i tɛ min si dɔn. lɛyɛsi kura hali kiya. kiya su tɛ don ale la ka fɔ i b'a ni kuma dɔ ko dɔ suma ɲɔgɔn ma o tɛ yanni a kida babu la. ni an na le kiya sara i n'a ma ko wa fi masaki a kiya. fiki. yani kiyasu bɛ don masala min na o de ye sugu baabu ye sugu kumaw kiyasu bɛ don o la i n'a fɔ an ye dulɔ ni dɔrɔgu ta min fɔ dulɔ tɔgɔ bɛ nasu la dɔrɔgu tɔgɔ tɛ yen nka dɔrɔgu bɛ haramuya mun na parce que dulɔ ka haramuya kun o b'ale la n'o ye sugu ye o tuma na sugu baabu la i bɛ fɛn dɔ suma fɛn dɔ ma k'o kiri di o ma nka a kira baabu la o tɛ ɲɛ ye. o tuma na a sago i y'a ye sugu baabu la kiyasu bɛ don o de la. وهي أحكام الحلال والحرام. شنو لا حلال أي كياسوب سيغا دولا حرامك ما هو كياسوب سيغا دو فنانا أما مسائل عقيدة فليس في قياس نمي عقيدة فاين كياسو تولا ونو نتوغا منا يموتو جولا كياسو فوي فوي تولا وتولي فوي سما يوما. وإنما هي تسليم وانقياد لما جعل الله رسوله لغير تقل ربما عقيدة بابيج من تسليم وانقياد. kiire koron ka sɔn a ma a banna تسلیم یہ کیے کرو کیا رو کرے کا سو کا کام بنا ہو جائے اتنا بھی من بڑا انا یرا من بڑا کرا رہی بھی سو کیے کرو یہ من غیر تداخل قدر یہ کا اپنا نہ والا قدر یہ کا کتنا والا بات اس کو ہو جائے اتنا بھی ہو اپ کو نا رتبوا فيها الاحوال قناه تو چھو شیلا اتنا باب لا کی کا حقنا والا پس یہ حقنا جو میں بولا کو نیکو کلا کرا تلے نو تو میالا کے دان سے دسم یہ لے کنا کا کرتا لا کرتا اپنا کانا تو یہ لگا کہ میں اگا سے کرا تلے مرے کی حقنا دولا کا ہے ماں بابا چھولا ول ما ام من فی سماع ما تم میں سان کے تو منا کو یہ اپ کلا میں سان کلا کے دان میں اپنا تبا بکا میں پانگلا دے تے وہ حقنا دنیا لا ارمتان یہ کرم جی رہے بولی توالا اسرمی حقنا ہی نہیں نگو دارا کنیتا بلا با عرب کائیں بھی کرم جی کا کرو ہاں پھر بھی کرم جی دوالا اتنا بھی کرم جی مانے کوالا کا داؤں اللہ بھی جگی دو اتلا کا اسکا مولو کولا سو سو سو اتلا تو اللہ بانا یہ رکا پا بھی جگی ہاں کو دیکھا لے بھی جگا بانا اللہ کا دیا با اسرا کے میں کہا دون لے بھی جگو کو رہے دون میں اپنا کام جگا پکا رہے دے بھی جگ وہ بے حاتی جالا کا پکا کا دون لے بھی جگ امو فو اگو کالے لے بھی جگ ابانا یہ فنا کا پکا بھی جگ اجگی چکو کرو یہی tẹmina jo ɲini ka jigin cogo la jo ɲini ya ko bɛ se k'o ɲɛfɔ a ye mɔgɔ si hakili tɛ se k'a sɔrɔ fana o fana o bɛɛ tiɲɛni de arabukan nana cogoya min na a tɛ se dɔrɔn a banna i ka dan o ma ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ foyi la bɛɛ. yaani layo kɔrɔ bɛ se akida. o tuma na ko mɔgɔ min kan ka kuma akida babu la. maa wa fɔ kali hawa yoo fɔ. min mana bɛn i hakilina ma k'i b'o minɛ akida ti ten a bɛn n'i ma ma bi ma fa i b'a ta cogo la. kafo ala bɛ san fɛ o ma bɛn maa ko k'an kana fɔ k'an k'a fɔ k'an kana jɛnɛ fɛ o ti ɲa walima i y'a to laɲini min fɔra kɔnɔna kɔnɔ k'ala bolo olu b'a fɔ k'an kana fɔ ko bolo b'a la k'an ka fɔ dɔrɔn k'ala ka fanga sanga i y'a to kɔlɔsi fanga kɔrɔ ye bolo de a banna bolo fɛ k'a dama a banna n'i y'a ɲɛɲini dɔrɔn i b'a tiɲɛ de. wala k'ala kali hawa lati. mɔgɔ dɔw bɛ yen ni min ma don hakilina ma o bɛ ban o la o kɔrɔ tun bɛ sisan ka kɔrɔ yɛrɛ di min t'a nasu kɔrɔ yɛrɛ o de ka ca. bɛnna bi ye sɔri ka to ali bɔra. mɔgɔ minnu filila olu bɛ ka taga sira y'o de ye u bɛ hakilina kuma bɛ yɛlɛma ka k'u yɛrɛ ka hakilinaw ye. wale daali ka sun bɔ ala ahwa. o de la dɔnnaw ko olu ma ko ninnugunmɔgɔw u bɛ hakilina kɔrɔ yɛlɛma k'u ka hakilina don a la o de ye ninnugunmɔgɔw ye ala ka mana jɛnɛt yan nɔ u b'a fɔ de ko ala ka tile kɔrɔ sara k'an ka b'a kɔrɔ sara o de ye mɔgɔ filenw ka hakilina ye k'a la kɔrɔ de kɔrɔta y'a ban an ka fɔ a kɔrɔ sara a ma ka se kɔrɔta fɔ ko de k'a yɛrɛ de kɔrɔ sara. bahin lami yastabilu la. o tuma ala ko ci ne ma ni ninnugunmɔgɔw ma sɔn ka tugu i la n'u ma sɔn k'i jaabi. bahila muhammadu tabi'u la ahawa. o tuma i b'a la k'a fɔ o bɛ ka tugu yɛrɛ ninnugun de kɔ munnu bana ka tugu e ta la o bɛ ka tugu ninnugun de kɔ. ومن أضل ممن تبع هواه بغير هدى من الله. كل مواجه من يجي لنا تما من تجينا من تجي جانا من من تجا من نوكا وكما مواجه ما تجا من نوكا هذا كا تجا من نوكا من نوكا يكون معاك كنا يتابعلا يا ويا لا كا من نوكا وكما كل تجي في الله كنا بلا جنكا ولا مواجه ما بتجا هنا حتى نا بدران كذا لا هو مواجه من نوكا. إن أنا سورة قصص لا يجدون. فمن لم يسلم لعقيدة الثابتة في كتاب وسنة. عقيدة ما من القرآن اللي حدثها وقلنا السنة فما من مقام ما سمع كثير القرآن ما دون فيها يلمات فيها كنا دوارا دون. فهو إنما يتبع هوا. إذا قلت به حكينا لقوم إنه نمو نقوم. بس القرآن أقول تقوم نعلم من تقوم تقوم نعلم بعد تجني. حدثها نتوه لبعض تجني كان حكينا دوارا. ni a ye sɛ k'a kɔrɔ tinamu tinamu dɔrɔn o ye i bɛ ka tuguni nɔgɔ de kun. walidani bɛ sɔn ma ahal bɛrɛ ɛkɛlɛ akida ti ahal ahawa. o de la a kira baabu la a fɔra ninnugunmɔgɔ ma ko ninnugunmɔgɔ parce que o b'u ninnugun dɔn ala mankutu la ka yɛlɛma ka k'u sago ye o de la o wulila ko ninnugunmɔgɔ n'i y'a lajɛ min nana imam maliki fɛ k'a ɲininka ko ala ko kuranɛ kɔnɔ arahaman alal arsis tawa arahaman ala de bala y'a kala kɛ garisi la. ko isiba kɔrɔ ye mɛ ale isiba kɔrɔ dɔn a b'a dɔn a kɔrɔ ye dalakɛɲɛ ale b'a fɛ ka kɔrɔ yɛrɛ ɲini maliki da kɔrɔ min t'a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ o de la maliki fana ko a ma alisiba o maalu dalakɛɲɛ kɔni bɛɛ kɔni b'o dɔn sa wali kɛ madi wolo nka ala dalakɛɲɛ sugu mɔgɔ t'o dɔn cɛn bo de nɔfɛ mali ti ka kuma mali ko mɔgɔ t'o dɔn mɛ kuma in kɔni kɔrɔ i b'a dɔn mɛ bɛ k'a cogoya min ɲini sa ala fana kɛ cogo mɔgɔ t'o dɔn ka tila ka mun fara a kan wa tuwa luwa luwo bidaa ni mɔgɔ min ye ala dala kɛ cogo ɲininkali kɛ k'o ye bidaa de ye dɛ parce que a ye n jiginna sabɔ ma ala fana ɲininka k'a fɔ a dala kɛra cogo di ɔ ne y'o ɲininkali kɛ e bidaa de kɛ e ko kura de kɛ o de b'a la ka fɔ a kira babu ti kalo tuwa luwa la de hakilina donyɔrɔ t'a la a kɛcogo tɛ ɲininkali kɛ ni ma maliki minɛ salafu de do olu y'a sɔrɔ sabɔ fana bolo ta i bɛ taa n'a ye tan de nka ne ma jɛn n'a ye tan fo ka fura dɔ ɲin'a na i n'a fɔ asiyariyaw olu b'a fɔ i sebaaw kɔrɔ de isilaw ye a bɛ tafsiri sawu ninnu kɔnɔ ten de o de bɛ kalan jamana in kɔnɔ kosɛbɛ ani sebaaw k'a kɔrɔ de isilaw ye isebaaw kɔrɔ ye jumɛn ko ka dala kɛ olu ko ko kana fɔ ala ma ko ka kɛ isilaw ye o kɔrɔ ye ko ala ye larisi k'o kibe o tuma ibunti ma ko ko kuma n'a ye larisi okibe o k'a okibe a minɛ jɔn de la o kɔrɔ bɛɛ k'a minɛ dɔ la a okibe a minɛ jɔn de la terebɛlu ye maa yan okibe mun y'a minɛ mali gouvernement de la o tuma o y'a minɛ jɔn de la donc olu yɛrɛ kɔrɔ mu k'o yɛrɛ cɛ ka jugu fo k'a dama tɛmɛ tuguni wa ni numu mɔgɔw ta a bɛ hali k'o la kɔrɔ fɔ k'o ɲuman ye o yɛrɛ bɛ taa ka jugu man tuguni ayi n'o tɛ ka sɛgɛra. parce que mɔgɔ minnu do o bɛ tugu ni nogo de kɔ. kɛmɛ wa kiri aya. i n'a fɔ a nana aya la cogoya min na ko ciden ma ni mɔgɔ mɔgɔ ma tugu i kɔ k'o de b'u ni nogo de kɔ. wabani adamu minan saba awaaw fɛrɛ buda minan bɔ. ko mɔgɔ jumɛn de fililen don ka tɛmɛ ninnu kan mɔgɔ min tugura ni nogo kɔ ni nogo in fana tɛ kana k'a bɔra ala yɔrɔ donc jɔn filila ka tɛmɛ o kan mɔgɔ si o de filila ni bɛɛ ye ala k'an bɛ kisi o ma. a ko fana. bari huwa tasdiqu bi athar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko akida babu emi aka tugu ala kala ka harsa ko anana tugu mena ka tutete ka drema so ko kala ila kaytin wala sahl ita nani ngale ge ala mamti kara tugu di azala kana tugu di ita no kwala ita nani ira ka nye kon kona gara tiba di kai kona tara anana tugu mena ko ko ta bana wala yuqa wala kayfa ita na fo muna ala ni ke walima mun na ala ye nin fɔ o t'ale la walima yanni ala ka ala yɛrɛ bɛ cogo di nin lahala in na ala bɛ jigin cogo di ka na taabolo fɔlɔ la ala dala kɛ n na cogo di o tɛ fɔ o si ɲini nana makɛ sabɔ bolo i fana b'o bila jigin tɛ a ko a bɛ jigin dugutila fɛ i yɛrɛ k'a fɔ a bɛ jigin a y'a dala kɛ a y'a dala kɛ a banna mɛ o kɛcogoya k'o ɲininkali kɛ o tɛ fɔ o b'o to ten tɛ. ala kɛra ye tɔgɔ minnu fɔ ala la i b'i kolon ka sɔn tɔgɔ ninnu ma ka sɔrɔ i m'a sɔgɔbɛ a n'a mankutu i m'a sɔgɔbɛ k'a kun ɲini i n'a fɔ a nana halisa la ka fɔ tɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛ ala fɛ ni mɔgɔ min y'o dɔn i bi don alijinɛ kɔnɔ o tuma o tɔgɔ ninnu kana halisa k'i b'a sɔgɔbɛ ka fɔ ala bɛ mɛnni kɛ cogo di ala bɛ yeli kɛ cogo di ala bɛ kuma cogo di ka n'olu fɔ a la. a bɛ mɛnni kɛ a tɛ tɛ dira a banna. wa umuru la aqida. a tɛra baabu ninnu na a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ yanni i yɛrɛ kolon a bɛɛ ka sɔn a bɛɛ ye bi a banna. filasari. k'a sɔrɔ i ma ɲɛfɔli k'a la. yaani filasari yukari kun bɛ ale a sɔrɔ i kan. o tuma na kɔrɔ ɲuman ɲuman e ka ɲɛfɔli k'a la fo ka na o kɔrɔ in bila ka n'o kɛ n'i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ bɛn kɔrɔ in ma dɔrɔn a banna. mɛ kana tɛmɛ kana ni kɔrɔbɔrɔya la min bɛ fɔ a ka nasu yɛrɛ kɔrɔ kan'o k'a la. wa wa sharu ladi yuqad madlula nusus. i bɛ ɲɛfɔli min kɛ n'o ni nasi yɛrɛ kɔrɔ bɛ na ɲɔgɔn cɛ kan'o ɲɛfɔli k'a la i b'o to yen pewu. wa hada intashara fi jahmiya wal mu'tazila. o tuma na taasira minnu dɔnnen bɛ ni ala tɔgɔ ni mankutu yɛlɛmali ye k'a tora a kun ka taa k'u hakilina fɔ a la o ye jahmiyaw mu'tazilaw ana sariya o de ka ca an ka jamana kɔnɔ a sariya de ka ca jamana kɔnɔ mali kɔnɔ minnu yɛrɛ b'a kan o t'a dɔn k'u bɛ akida min yɛrɛ kan an ka yan kurafa minnu bɛ akida sariya kan u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ fɛn min yɛrɛ kan u bɛ kitabu ninnu ta k'a kalan dɔrɔn u yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ akida min yɛrɛ kan. ka zaa min ma ala mura da iye. olu b'a fɔ ala bolo min fɔra kuranɛ so la. ɛɛ ko dira. ko o ye ala ka fanga de ye u bolo kɔrɔ kɛ fanga ye ka sɔrɔ yadu de fɔra yadu min ye arabu kan bolo ye. gurubu kura tun bɛ ko ye fanga de ala ka fanga. walikura tun bɛ waati min ɛzira. u bɛ ɲɛ ala ɲɛda fɔ cogoya min na n'o nana kɔrɔnɛ kɔnɔ waati min na ko ala yɛrɛ jaabi ko ɲɛda ala ko ɲɛda ma kan ka fɔ ala ma k'i b'a la kɛ danfɛn ye nin waati min na ye masara ala kama uba fukara jadi kamu ngalain ala nyeda kamu di ala nyeda kamu di do mene gore de li waji la ala nyeda kamu ulu ko ko ma ma fatu ba ko de kala jati kamu ni kenya ala jati kamu na ka tro wanju nyeda de de bara ram kana wanju nyeda de adu ko wo de waji de do kora jmai ni e ko ge ala nyeda kamu o kora e ba ka ala ye ala ti shiga da ni na ko ni do ni ko de ala ye doko ko e ka du ko ni na ni kenya ala nyeda kamu doko ya kanyi bula san ala nyeda ye don ako ce ga ko yi kuna gara amma na zai da ne da ni da akura wa yuwa bi al istiwa qurai istilaw ye istiwa qurai ka dala ki ruwa ko istilaw qurai gina ko ka kibe ka min da dora ka ka ti o kibe ka kitai ala sharq al baqi ko ne nyefali mu ne nyefali la mu lo tinya ni aya kuma ru ko ta nyawanta ka ko bulu ma ko fama oroti nyonta ka ko nyira ma ko jati oroti nyonta dala ki ne ka kuma ko ka ayro ko kipe oroti nyonta ko ka ta kun nu ne ta sri nyonta lesa hada huwa ma'na hadhihi nusus ni nasu mun ko ra do to ko ai ulla ko ra to na ko ne a jariya we an jamiyo ni mota jira we fa qawlu ila shari yani ila shari baqi ibn abdullah ko tawhid ta tira babula kana je ko likala o kore jume ye kol mi ba tiye kanu kala amma sawa mane bon ba ta ganje fo la ala bayan ma ala sawi wa da haq kasira la ni ira ira jira mo wala basi tola ina ba yin fo nye da la sanye da ni waji gila ala je da kama o kore jume na se ala nye da yi basala nye da bi ye ni dunal gina ba o ta je fo chugo jume wa abana mane bon ya bola ka ga jati sawu ko wala ta kore فالكلام والمسوم ربما أقوم أسجدي تانا فربهاري فأقوم عن الكلام والجدار عن يوم سوسو والجرار عن يوم سما سما مقداتو كيف أقول أو بيدارو تنيا تنيا كنا يوم سوسو با تنيا كنا يوم سما سما با كان يوم داكولو جا أكتاب لا يرى فهو يدعو أقول كارتو رأيك سولي كتا تنيا تنيا كنا سولي باتو تي أهل سنو كتاب ترأي وتي سلامو کا کیرا نیو سوتے اوچے یا تو شک اپ قلب بس راوی سیرا نو بہت سکونا تو تا کرا پارا تے دیرا نو کو دکے میں گا دن گا گوری تائی اگے نیو سو کا نیو سو کا نیو سو کا دیرا ابے سبتی سکونا دونا بیسرا سکنا دنیا لے کا کیرا رو دولا تیگا کیرا نیما ابے کو دو کو میں تیگا دولا یے نے بولو تیرا کو نا بیسرا سکرا دونا میرو بولو ابو رے کے بولا Akira tabiri ala kilimanjia kaya kilingi akira idusku me tabiri mire mire chuko bina idusku ma mire chuko bina kala bara wadi akira tabiri ala kilimanjia ya me na akira be ala kilimanjia ta abu islama bara wadi tabiri tabiri la babi idusku mo mire ko bara kwa mna kaso mo wadi akira idusku na tiri akiti tawiri na natiro na kabala kirayo ala kirayo tawiri ya kwetuka mna ebo mre du sukuna tuka mna ka ubara ode akidai wala ma ala kirayo ko du gole munu ko ni mo ta do ni kirate ebo mre ka da wala ode akidai darase mina ni dara la tuka mna ode ka akidai ya fanya ala mo tu munu fara bi ko tanu kuno tan o yo kora mi dira ka da wala ina fa na tuka wala ode akidai ya fanya dɔnku tawiri bɛ akida kɔnɔ ka bon ka tɛmɛ tawiri kan parce que akida bɛ tɔɔrɔ ta min tɛ tawiri ye tawiri fana b'a kɔnɔ. wa ni asaba sɔrɔ o bɛ haka o suna. o tuma na ko mɔgɔ min bɛ sɔliba kɛ hali n'a bɛnna suna ma hali n'a bɛnna tiɲɛ ma a bɛ ka bida de kɛ kalan tɛ la foyi tɛ la ka taa ɲɔgɔn sɔsɔ hali n'i ka fɔta bɛnna tiɲɛ ma i bida kɛ. hali bɛna suna ma bida kɛ parce que sɔsɔli ba in o tɛ suna ye ɲɔgɔn sɔsɔ ba in a suna tɛ parce que ɲɔgɔn sɔsɔ ba in yɛrɛ jumɛn bɛɛ b'a fɛ k'a ka hakilina sabati de tiɲɛ ɲini tɛ o bɛɛ b'a fɛ de sɔn ka k'ale ta ma min b'ale kɔnɔ ale hakilina tɔ minnu ka sɔn o ma hali ni tiɲɛ jirala a tɛ sɔn tiɲɛ ma fo ale ta in de ka sabati o de sɔsɔli ba in ye tiɲɛ ɲini tɛ Esero. Fadala na min ye koni sharhala. Hadu komo. Koni komo nu forani e. El kalam wal jidal wal utuma. Ma chama bay, ani su bali bay. Ani nyoko chama chama bay. Alladhi hasra bayna sirq quluha umur muhdathah. Komi me boli ji sirana tawlo nyonje ko funa ko kura de dina ko ntara. Tawlo de ga tawlo de ma. Siabu mo da kulo ja. Amari o bi tawlo jari ke. Bebe na na kulu mi rete islamo yi. Basi kira ore bolu bolu. Tawlo lo nyon da kulo jati. De ga tawlo de ma. Sufu me sufia de ma. De ga tawlo de ma. Ko kura de o de dina ko no ka. والذي تبعها هو اتباع الاحوال. حكم اكو نيوت سبا يجمع بلغا تبيني نو نيفا شنو كا حقنا ديفا نفرا بلغا حقنا ديفا نبرا حقنا ديفا نبرا بلغا حقنا ديفا تباتي اجينا نغلو نما ودي سلبا نيلا كمودي ولا سلبا دينا فرابو نمو دا ساتو دو يانو كوكرا ومن كان حواء تابع لما جاء برسول صلى الله kodin mogana nga ni nuwo dana ala drata ma tray min na ti ni ka tabulu dana odi ma wa illa la yakunu inda ushaqu ko tira no ko tira ko eto la aga daga nyana siga ta ila ka tabulu la wala mira'u wala jida hukmana ale te jogo sama sama ke ates doli ke ale mo te jogo sama sama ri ga tabulu ga tra ka ko tira ba na ibse ga buga mila pamya ola ba mu min ma so ma tra kana jogo kana so le ga ka to pasu be tinya ne kawo ira la tike tike mun adra bana me na kana nyoma to ma foga da wata na pasu muna mo gam te ala kra ta ga o te tinya no be be an da bosu mun na ka pasu wot kra mo ga mo ga mo gam kolone no a je tinya me tinya bana ma ka bara kana ni qala ta'ala qul la la qala ni qura kale do fa inma ya'dallakum min hura qaga tala kana mi na o ma ka bana ala yo ko kana me mina kide uchi kana kana ira ola baba ni tada hudaya ni mo kana tubura na kana ko kira o yemi jira ola la ya khawfun harifin wala hum yahzanun kullu tisra kujunu kuna tusra ukuma na kana ni kira o yemi ji amma kira jore muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yemi do de kana ibe tubo de ba ki se mo kan to bala de na wa qala ayra ala ya fo fa wala ka kurai baba ni tada hudaya kodin mogamu tukura ale ala ka kana sira fɔ. ala ya sinu wala ya sɔ. ko te fili a te kunna goya fana. kana jumɛn ala kura min yira ale kun bɛ sun nati a ye tugu n ka sun na fɔ. riba dɔ la kana tukumu alali bɛ yira a ye. n bɛna taa ka sira jɛlen sɔrɔ a bolo. ni mogamu tukura o kɔ dɔrɔn i te fili te kunna goya. parce que o de ye ala ka sira ye. ala k'o taama nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma. ɛɛ masalatu masatu itibari wa ikhtiyari wa tasbiir. لأمر الله ورسوله من غير جدال ولا مقاصمات. كم مثلا يا رجل إسلام مثلا يا مثلا الاتباع. مثلا يا مية كاتب السلام وقدر أبارا جبال من سلاكو تاخوري. إسلام أولي كما فلاكين. فلما هو يا مية كاتب وقو. إسلام أو تابين أو. ولي مية لدرا يبور مية كاتب وقو. دينين مثلا ودراني. ودي دين مثلا. وانكياد وتسليم. katugo ko ka kolo ma to ma bana wala islam ya abana wala mana ka ko li amri llahi wa rasulihi kila kolo ka to ala ta ma ka to jide ta min ghairi jidalin wa mukhasamatin katro sori jile tala yo sama sama tala ala mi ko kra mi ko un so na bana sulte kuma ta mate sabo ya ko mutugo mana kana pa uja bana sulte kuma ta mate dire yo dron wa ma waqa an qarari fil khusumati wal jidal illa bi sabi an lam yuslimu lillahi wa rasulihi ko mu'minu fillah umadul filini kiran lu mona gwan sawi sawra sawra mu tadro ma to kulun ga to wala ta ma to kira ta madodo li ko nana mu yo filini ko na ma to wala ta li ba nu sono ma ode fili o ala mi fɔ ne ma sɔn e hakilina do ala ala kira a kɛ cogo min na ne ye hakilina do ala i bɛ fili o diyagoya de ni tun y'a to kira ta cogo la i bɛ fili wa ala kira ye ala kusuma di ka bɔ nin ka kɛ sɔgɔmada fɛ siɲɛ kɛmɛ nin ka kɛ wulada fɛ siɲɛ kɛmɛ ni mɔgɔw nana ka yɛlɛma dɔ la f'i ka mɔgɔw ka kɛ siɲɛ kɛmɛ fila i bɛ hakilina do ala wa dɔnku fili ma na wa ay min ko cogo mun na kana yire ma do ala min fara cogo mun ay ko cogo la ina fa ni buru cogo la cogo na do ba ko buta kan ni do ta ta mi play mun na no pa cogo hakila do ala to te lewa kira ga cogo mun ya to te bise prima wa te ma ci wa ay wa ci ga ka e kuna cogo de ka do ko ma ga kan ni lo mi ta mi play buru ma pi di ma ko ko kana ti na e pri de yo wa ba cogo la iwa ba cogo la na cogo na kira mi kira ya ko cogo ni wa ta ke do ni nu ko mo wa ni wa sama sama sa wa so ala ta wa so kira ta mo ni na la ni te ya to kira ta la ala kira so do di ni so la ti ibrahim ya ta ko kala do na kira to pa ta de ko ka sa no wa yi ta kira cogo ni he so so na ala kira ta ma kira wa ni ni kala abu ai ko do kala so ran na ko ka sa no yi ala ni te kira yi ko sa la to pa ta ko ka sa kana ra kala mo wa wa yi a kira ta ma ke ni akra fili iwa ka sugula de ani ta do ala fasi ma ci san ba kile dara ka tra ite mo ka tra bulu gura mi akra tra ite ta ke ba ke na le ta te go be ala sugula de go ka fili ame ti ni fojo na jogo de na jogo musala ko ka tla ka ko ni beji ne ko ni be sala ya ji ala ni ko le bana kra kai bana ma kira ta la na do ala to gura sala ma sugula de ala ka bra jene kisho kama sallama ahlus sunnati wal jamaa mu'minun sunala kala sunama an muru tugala kala go jamaa ulu ko tugona bidano ma re ko tew ulu hakina ulu dwara ulu nani mangai soli bay bu ye fe dwara mu tala de ulu nani soli bay wa lidhalika tashkura ahlus sunnati wal jamaa wa alhamdu mustahidi ko le ko so mun bala kala sunaka e go ليس بين الاختلاف في امر العقيده قول لي نيوا تشو نيوا سما عقيده بابولا كيو وسا نيوا ما طلع في دي ياولا عقيده بابولا سنا مو تشو نيوا سما اول مره ديالا امام مالكي ابو حنيفه احمد الشافعي وما كون يوم عقيده بابو مثلا فيلا وغات لا كوب بيننا مثلا في دي ياولا عقيده بابولا مالكي ابو حنيفه شافعي احمد ما كون يوم فيلا akira babla awne faya mohammed maliki ga masala ti yauta ko malika mazabla malika akira ya tikre tirsala ere toron kai kala tamrudani a mukaddima tirsala ipota ko laje akira bam min kuma mba kono mun be tirsala kai ya ulutu akira ni reka kono ibe ke mazab ti ga mazab ka nina nyosro akida la katla ga nyosro furula iba ko yan tira ga mazabla me aka furugu ta ka kira ya to karama ke ga mazam la kira ne gani dana mazam la mazam ni plan ya ta kira ibore kolo kolo ta oh ya ni ba ki ba ga mazam la katra ga paru paru ga ne sibu me ya ga sibu mota aka kira ya to ran ye do e so ke ba ka e mazam la to te mazam ti ke ti me de mama nan ci ma ko jogo akida koira ولا دونا هو ولكو يعني أئمة أهل السنة والجماعة نحن نقوله تلك قصنا مغال نامو فسوما فنجوا ما كده في وفرانيا ما ترى تجي أدرى إنما خلاف عند الفرق الصغار مغام نوت لأن أولي فنجوا ما أكيدا كمانا وتر بنجوا ما يرى دو باقو أكيدا بابولا كلا سفاتو دو باقو يعني تعويني كابو يلمينا كو كاكي إسلام إسلامي dola da tafide silabo sufiya o fragment ana qoratu ala mala re bebe qorodo ana qorofa ala nasu tin tanga qorau dia fa ana kan qorana am so go tere ana qorofa la fasede no ngamo odo no go tora ala kran sabo ko ole aka shi bona na tra parwa do so ole be ode pa ke dia go de pa ke akira babula قال تعالى قل له قرانا قلنا له قرة تعالى وإن تولوا فإنما هم في استقرار قل له قد تشيني نو قد يما ما سمع تبتا فو كوي كنا كلا دي بلو بلا ما قلت له بارا كنت ينا نا كنا كلا لا انت انت يدلا بلا ما قلت له علي مولود كو جوري كوي اكو بلا دو تشيني كوي نو انت انت يدلا قدران نا بو كامي اولو بارو كامي موتا دبلا كوي كنا كلا دو بلو Tutu wa rokama. Saka fi rahmullah. Kun ala bini wasauka. Eki ga dina ke kutu ya rabbi wasauka. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Ala imani masai doni masado. ومصداق هذا في آية أخرى كل اسمين على موجتك يا ورلا أيا دو أيا ورباك يتجيا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كل من أسلم يا لو يقولوا فرا فرا من الدلال لي كانت بقدر يتبلو غزالة كترابي ولو سبل تقول فرا فرا من الدلال فرا نتوتي فرا جهابيا دلو موسى جلا دلو تجاريا دلو كادريا دلو سفيا دلو من بين فرا تابو تاكي umu meu amadla onyana bibe kurati ni tubura la yala katrabla abe kurati abe dala kosape sawo te lesido ni sawo wole ku ni mapo tiani abo kwa ni amadu onyana utado tano ta re ma manalu sitad domni siye tubura okura no ma dala yala katrabla sira po ita ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وقل على غفران كان كابيلا مها تبلغ فلان لا تنا تبقى ها اوت لا تنا تبقى على غفران كان ما فمن نا اكجالا كابي كابي تنا ابي بيشي على كام لا بيشي بما دين يجي اتباع ودو سلام الله يمين فوق كان يجي ودو ابانا اسرع يا barbahare ko fana wa in asaba sa'idu haqqa wa sunna ko mbono nga bara is soli hal ma tena yema ka be ala kraka sunna ma ka fotala ay huwa huwa mutiru ko halu barakat lil bi annahu asaba ma li ghairi tariqi sahih badra ka be ala kraka sunna ma wala tena yema na kra sra bi to sra mai to sra mai ta ta ki na me sra bi ta لأن طريقة صحيحة. بس إسرائيل ما إسمه؟ هو التسليم. وده كير كله ما صن نسوس منو ما نسوس ما كفر ما سبل كلا. كير كله نكفر. كفر ما بيجي هو سما سماي. وما تسوس دولي. وعدم الخوف. إيه كان يجوا ولا فرع كان يجاد ولا. كيف هذا من عندنا فن؟ والجدار. إيه كان يجوا هو سما سما كلا فنا. والمراء الذي يسخن القلوب. ani kana soli kemita ada marere dusun fa ta gofle shanu bana baka patrisa ji zari muti fa baluna namara kuma ora atina jibula asori odiyo abuna kana jo handa kulo cha kan jo hon dusun fa dro ko la wona ti dra ba be pale meta ti ngalo mas wa ya wasu al aqab wa be sen fana dwara jo hon jibia abo jo awla abu jo so abo bla jo hon jibia mogo mo rebe ni yowa so dara yowa jira lo dulo yowa ta so ri sira wa ya wa suidan ala sadda min zalika abuna tawra blaw chala ni ga juna do jwe at takbir abuna yowa ka piya re pala dobna to paye karta de kabira kuma de ko ka piya abu le taw abu sana yowa ka kira ka yowa gwara ni be ko do ko o ba be hakila ma e bo gwara e re lo do re ko ko na be gwara dama o se da awu ke tro ka jo bo sala mara ina ko awu da ta nda mu do ta tiro ni o ka ke na ko sala mara da ton dali ni mo mi aja awu do ni mo mi aja ko wa la te ala ka mi so o mi te be mo ko wa la nda lu ni o do ni ko di Mm-hmm. لأن فريق الدالة يكثر بعضها بعضا. كل فرق من بينهم في التمر في اللي ولو بينهم كافيات. بلا جنون بولا. وبل بعضها بعضا. أنا بينهم جت في المغاشي بفناي. يعني من هو سراب بيدا سراب بيربت. وبينهم جت في المغاشي بفناي. يقول الله. على إله وقوله مكرا تليه. كل حب بما لديهم فرحون. كل ما كل كلمة بلغ فانتا كفرحونا أتاي. دبا فوقا يتاني كاين جاي تاي. تقول كل بره بيتي. دبلو تاني كاين كاتا وتاي. قل لا لا كبر نكون ولا تكونوا من المشركين. سلامو كأنا كي مشركو يغناي. على رجع كرتاي لا كأنا كي مشركو يغناي. من الذين فارقوا دينهم. mushriku ne memuno ga dine fara fara wa kanu shia to kala grupu grupu e odo dawa ple kullu hizbin bima ladai farqun buruku kelen kelen kale ta kai da kebe tota ko sila mo ko na bo nyona ni ala ra joli kuma na kuma ni ko na ka bo ni ko na ka bo ne dina ta bo mu tle ne mo ni do akona na na du sa so ma ma ke te ne da bu so ma da akona ama asa se te do ka ta kai do tai ni a do bo o konsela ka do le na ko re ko na ni ma ba te ni na abe e ya ni mimi abe a tsoka de fara fara mi tsoka ni mi ami pito yi ka do la fara ni do ima mo da mi ka ni o de da no te ni so mera kele ma chama da mo ni na fara so mera kele ma ko isla la ta la ni mai mu na do re la do ma ni e aso aso no ta wulo abi wulo mu na abi wulo ka ke dine de de u mi e abu la su sa so na kana jora da do ke dine mu te da ba ti e mo na an tan diri jete me dore mo le ta ta da ka da wa dire a lo na ta ta na ka da wa ta wala ya ya ta ne ta ka na jo so so na da ko ra ab ta ge ta mo ya da ma ab ko di ab na ka da ma to ka da wa ta mo le ka fara ka wa sa ma to lo la ma so so mo sa ma ta ko na ko mo na ta mo je me ni ko pa na me ya da ba se be ko da me sa e ta ro ka ta ro na ale salo mo pa mi te mo ro وقلنا نعم كندا من ذلك بانو دي فاطمه قول واحد يعبد الا ما هو عليه وصحيح بس وكلو كلمه له علم من نافو دي كاي تومن بهو تشود لاو دوغلون تا دي كاي دو تو كو ني دو لاي دو تو كو عباد الرحمن يا دو تاي دو روي اكاتا دوغلو كان تا كان نكو دو نتا ودي اجا كيو أما أهل السنة والجماعة كما بقولوا على السنة وفي الجماعة ما فلوس أبوي الذي سلم الأمر والقلو مغمون يقول كل سريعة يقول كل ما تقول سريعة فإنهم لم يحصل بين الخلاف كما أقول يوم سما سما تقول من يوم سيء وللحمد أنا لا تنوكا ولكثر بعض بعد وهل تجون كافية فنا ويضل بعض بعضا وتنوان جاتيكا فنوان في الليل ليه مغان مغان كافية بالا هل ناصر سنة يتوب بالا أقنا فو سنة مغان دون قطوة دي بوكا واري جوب بورا أها كناغا بوسي فلي كناغا كنفا فلي كناغا مسوسترا فلي ما دم ناغا فارا مغان كافية درو وتي سنة كنا ولوتوة دي بوكا واري جوب ayetu ko de se kai e trobe la ko sunna mo wala me ulu to ba dana o de ko wala dai dina ko la ka ko tuba na to de sunna mo ko tin ko ka biya yo ye go na dro ko wala de ale bora ya ni sa na kra bo de ku be ko sunna ko no dina ko de ku la si sama ko be ba pro ko ka ta tuba na ko sunna ko na dine no ta biya ke ba ga dine ala ka mo ke sham ba ni si ba ba ala ba ni donna mana munu ma kafiya tabati ne manga ni kafiya kuma poli e manga na ho si manga na donna girwon de be munu ba ana je ka pon tabule kafiya no ya pe wuro ba kuma la de go po ne manga ze yirma pa ga e ta ta kila isi ya pa ya mu shedu nu donna pa ndu munu ba tabule kafiya de to iwo kafiya ni o karama ma kuma ni ne ka ni re ka ti jai parce que l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a dit, l'on a ina ko sira ma ta na lo sira ma ko ko ba sira ma ko ko je mi sira ma ko na o to ta ko lo ba ma ta ka la ka la ba ok ta lo ke che mi ka fira ko ta na ta mo le ya ya am sira mo ka fira mi na ne ka fira je le yi ko je me mo mi ya bu so na be ba re ma ko be de ne o ka fira ko te mo mi ya bu so na donc kafir abamene duru wal mohammed muta abdul daraw ko yole ka tuboy ko ko mu dangne be ni nyoma sama sama tala am se ga mo kafir o no abana na ga tabule re kon na ka kafir ya o dura tamulo ko donno ga bara de mu ko mushtaid an bɛ tugulu ka kuma de kɔ ka sɔrɔ ka fɔ n'o tɛ n'i y'a dan yɛrɛ ma k'an ka ɲɔgɔn kafiya an si ti kɛ silamɛ ye o tɛ ne b'a fɔ e ye kafiri e yɛrɛ fana ko ne kafiri o an bɛ ɲɔgɔn bɔ a la o tuma o tuma an sen bɔ kafiriya ko la an ka to dɔɔnin bolo o dɔw la a kɛ cogoya ye n'an ɲugula mɔgɔ min na n'an sera an kisi a ma cogo min na an kisi a ma ten nka kafiriya tuma an k'an da da an kana a faamu an k'o to yen pewu parce que a nana halisa la n'i ko mɔgɔ min kafiri n'a ma k'a ye k'a kuma bɛ segin i yɛrɛ ma o tuma ne t'a dɔn ka kungo sɔrɔ lahara i ti mɔgɔw to yen ni ɲugula la i t'a to yen k'i ka bato kɛ i t'a to yen ni ɲugula la i t'a fɔ misiri tɛ taa misiri wɛrɛ la mɛ se ka ɲugula ta o ka taa kafiri de o kun y'a jumɛn o ti ɲa ni ɲugula la dɔrɔn a ka misiri tɛ taa misiri ma wɛrɛ baba bon hali wa an tɛ se ka fɔ kafiri kafiri don parce que moriw ka taabolo ka ca o mori dɔ bɛ baara kɛ ni kuranɛ nasi ye ka kuranɛ sɛbɛn ka kɛ nasi ye dugawu kɛ nasi ye o ye bida o tɛ kafiriya ye dɔw wɛrɛ de kafiriya bɛ se ka k'a kɔnɔ o tuma mɔgɔ min ka baara kɔnɔna ma bange i t'a kɔnɔna dɔn kafiriya tɛ ko la i t'a cogo dɔn ne y'a jugé ni faamu ye n'a sɔrɔ a t'o faamu na donc kafiriya tɛ se ka ko la. donc an b'a fɔ dɔrɔn o fililen de don an tɛ kafiriya kuma n'u bɛ seli alisa min nana ala kana ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛna diɲɛ laban na n'u tɛna baara kɛ ni ale ala kana ka suna ye u mago tɛ suna ko la sahabaw b'a la kira ma ko yali n'o perezidan nana an b'u kɛlɛ wa a ko ko kuma k'u ti ka seli wa a y'a fɔ tan u ti ka seli wa a ye seli nege ko a k'u to yen a kan'o kɛlɛ a k'u to yen hali n'u ma sariya kɛ a k'u to yen a kan'o kɛlɛ a y'o bila o jumɛn na parce que k'u bɛ ka seli. u tɛ ka teliya u tɛ ka misiri la an yɛrɛ fɛ ka teliya donc a fɔra an ko kɛlɛ tun tɛna bilen n'u ma sariya k'a kuma mun di ala cɛ an kana kafiriya foyi kuma ala ka dɔwɛrɛ ta yira an na ala ka limaniya d'an ma.